ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 14 श्लोक संख्या 12। चाह्याद्यतार्थे स्वान् प्राणान् हन्याद्वा पितरं गुरुम् तस्यां स्वत्वं स्त्रियं जह्याद् यत्तेन यजितो जितः। अनुवाद: मनुष्य अपनी पत्नी को इतनी गंभीरता पूर्वक अपना मानते हैं कि वह कभी कभी उसके लिए स्वयं को या अपने माता पिता या गुरु अथवा शिक्षक को मार डालते हैं। अतएव यदि कोई ऐसी पत्नी के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग सकता है तो वह उन भगवान को जीत लेता है जो अजय है। तात्पर्य: प्रत्येक पति अपनी पत्नी पर अत्यधिक आसक्त रहते हैं, अतएव अपनी पत्नी से संबंध तोड़ पाना अति कठिन होता है। किंतु यदि कोई किसी भी प्रकार से उसे त्याग कर भगवान की सेवा करते हैं तो किसी के द्वारा भी न जीते जा सकते वाले भगवान उस भक्त के वश में आ जाते हैं। यदि भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाए तो फिर कौन सी वस्तु दुर्लभ है? तो फिर मनुष्य को अपनी पत्नी तथा बच्चों से स्नेह तोड़कर भगवान की शरण क्यों नहीं लेनी चाहिए? इसमें कौन सी भौतिक क्षति है? गृहस्थ जीवन का अर्थ है अपने पति के प्रति आसक्ति, जबकि संन्यास का अर्थ है अपने पत्नी से विरक्ति तथा कृष्ण से आसक्ति। कठोर विचार। तो यदि किसी के हृदय में एक बूंद की भौतिक आसक्ति रहते हैं तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति संभव नहीं है। और इस भौतिक संसार में सबसे बड़ी आसक्ति वो आसक्ति जो स्त्री और पुरुष में बीच होते हैं, पुंसस्त्री अमित्वनि भावमेतम् तयोरहो हृदय ग्रंथिमाहुः। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वितायर्जनस्य मोहोऽयमहं ममेति। अन्य वस्तुओं से भी आसक्ति होती है, जैसे अपना घर, अपना देश, अपनी जमीन, धन, कुटुंबों। परंतु ये सब आसक्तियों का मूल है वो आसक्ति जो स्त्री और पुरुष में घटित होते हैं। और इस प्रकार हम इस भौतिक संसार में मोहित रहते हैं अहम मम भाव से, मैं और मेरा ऐसे सोचना, तो वो सबसे बड़ी आसक्ति है। और इसलिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपरिहार्य है संन्यास लेना। शंकराचार्य, मुक्ति प्रचारक शंकराचार्य का सिद्धांत में, और वास्तव में शंकराचार्य का सिद्धांत वो बोध सिद्धांत ही है, अलग पैकेजिंग में। अन्य रूप में बोध विचार, बुद्ध देव का विचार, बुद्ध देव भी इस भौतिक संसार की कष्टमय स्थिति विचार करके गृह त्याग किए हैं, सन्यासी बन गए। परंतु वैष्णव सिद्धांत में सन्यास ग्रहण करना आवश्यकता नहीं है, और कुछ वैष्णवों का विचार में सन्यास ग्रहण करना बाधा है भक्ति में। हमारे सारस्वत संप्रदाय में ऐसे निम्न, अर्थात हमारा परंपरा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में से आते हैं, हमारे परंपरा में ऐसा नहीं है। परंतु चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि वर्णाश्रम आत्मधर्म से बाहर ही है, और संन्यास ग्रहण करना वर्णाश्रम में एक विधि ही है। इसलिए संन्यास ग्रहण करना भक्ति में बाधा होते हैं। तो वास्तव में संन्यास ग्रहण करना या किसी बालिका का पाणी ग्रहण करना अर्थात विवाह करना, ये सबों का कुछ भी साक्षात संबंध नहीं है भक्ति में, क्योंकि शुद्धा भक्ति है, पूर्ण आध्यात्मिक विषय ही है। तो फिर भी अधिकांश भक्तों विवाहित होते हैं, और चैतन्य महाप्रभु का आदर्श के अनुसार कुछ भक्त या साधक भक्त संन्यास भी ग्रहण करते हैं। तो कैसे, यदि भक्ति में नहीं, एक्चुअली यदि में नहीं है भक्ति में, तो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्ति, और कृष्ण प्रेम में कुछ भी भौतिक कामनाएं नहीं रह सकते, विशुद्ध कृष्ण प्रेम और भौतिक कामनाएं दोनों विपरीत ही है। अतेन्द्रिय प्रीति वंचा तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो वो कामना कि मेरे इंद्रियों का सुख से मैं सुखी होऊंगा, वो भौतिक काम होते हैं। और प्रेम है कृष्णार्थे किल चेष्टा, सब कुछ केवल श्री कृष्ण के लिए करना। तो कैसे किसी भक्त गृहस्थ हो सकते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में केंद्र बिंदु है यन मैथुन आदि गृह मेधि सुखम हितुच्छम, मैथुन सुख और गृह क्षेत्र सुताप्त बिताए गृहस्थ जीवन में प्रबंध करना चाहिए रहने के लिए मकान और पूर्व काल में तो अधिकांश व्यक्ति के मकान के साथ कुछ जमीन भी थी और ऐसे विवाहित होने से तो समाज में रहना है और बहुत सामाजिक विचार आते हैं जो आध्यात्मिक नहीं है। तो इसलिए शंकराचार्य का सिद्धांत है कि संन्यास लेना मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि जब तक कोई गृहस्थ आश्रम में है तब तक स्वभावतः भौतिक आसक्तियां रहेगी। फिर भी शंकराचार्य सबको संन्यास प्रदान नहीं किए थे और शंकराचार्य निषेध नहीं किए गृहस्थ आश्रमी होना। इन्होंने वानाश्रम धर्म अनुमोदन किए है। इसका अर्थ है कि जो सब लोग प्रस्तुत नहीं है, अधिकार प्राप्त नहीं है सन्यासी होना, इसलिए जब तक कोई व्यक्ति योग्य नहीं है सन्यास ग्रहण करने के लिए तब तक गृहस्थ होने चाहिए। और भक्ति में एक ही विचार ही है, परंतु भक्ति में और भी विचार है कि भक्ति इस प्रथा इतनी शक्तिमय है कि भक्ति का प्रभाव से किसी व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी पूरा कृष्ण प्रेममय हो सकते, अर्थात वो भक्ति भावना यदि प्रबल हो तो भौतिक आसक्तियां हृदय में नहीं रहेगी। तो कैसे संभव हो? तो भक्त या अभक्त होना गृहस्थ का कर्तव्य है, कुटुंबों का लालन पालन करना और इसलिए उनका स्वधर्म पालन करना है अथवा आधुनिक युग में पैसा कमाना है, तो इसलिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा भौतिक क्षेत्र में। तो फिर भी भक्ति इतनी शक्तिमय है कि भक्तों संसार के बीच में होते हुए भी संसार में फंस जाते नहीं, वे पद्म पात्र में वाम भसा। गीता में श्री कृष्ण इस उदाहरण देते, वो पद्म पात्र जैसे जल में है परंतु जल के ऊपर ही है, अंदर नहीं है। तो वैसे एक योगी जो संसार में उपस्थित होते हुए भी सांसारिक चिंतनों से, वो सांसारिक चिंता स्रोत से ऊपर रहना चाहिए, संलिप्त नहीं होना चाहिए। तो फिर भी भक्ति स्वयं सरस्वती ठाकुर और हमारे शिल प्रभुपाद इनके कई पुरुष भक्तों को संन्यास प्रदान किए थे, क्योंकि गृहस्थ जीवन में गृह क्षेत्र सुत अर्थ वित्त इत्यादि से अनासक्त होना संभव ही है, तो फिर भी सामान्यतः यही विचार चलते है। जैसे शिल प्रबद लिखते है, प्रत्येक पति अपनी पति पर अत्यधिक आसक्त रहते हैं, कठोर विचार ही है, परंतु बोलना चाहिए। शिल प्रबद के एक शिष्य थे, पति पत्नी दोनों शिष्य और शिष्या दोनों दिल्ली वाले थे, और वृंदावन में शिल प्रभुपाद की सेवा में थे। उस समय वृंदावन, आप यदि वृंदावन जाएंगे अभी तो वो वृंदावन जैसे था उस समय 45 सालों के पहले, आप समझ नहीं सकते। तो कृष्ण बलराम मंदिर वो उस जिस इलाके में है रामन रेती, तो वहां पर खाली खेत फक खेत था और कुछ नहीं, और बहुत साफ बिच्छू, बहुत कठिन अवस्था था। भक्तों जो कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण कार्य में सेवा की तो बहुत तपस्या से किए है, और चूंकि प्रणव और उनकी पत्नी तो भौतिक उपाधि से भारतीय थे, और शिल प्रपद के अन्य शिष्यों जैसे युवक नहीं थे, प्रवीण थे, इसलिए व्यवहारिक कार्य में शिल प्रपद की बहुत सेवा कर पाते। तो फिर भी शिल प्रपद संतुष्ट नहीं थे, बार बार प्रणव को बोले पत्नी छोड़ दो, संन्यास ग्रहण करो, आसक्त मत रहो। तो पत्नी भी आदर्श भक्त थी, परंतु शिल प्रपद बार बार ऐसे चाप दिए थे वो प्रणव को। प्रणव तो शिल प्रपद के सभी आदेश उसके अलावा ग्रहण किए थे, आसक्त। तो यदि कुछ भौतिक आसक्ति रहते हैं, भक्ति करके भी, तो इस जीवन में भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त करना कठिन रहेगा। इस श्रीमद् भागवत तात्पर्य में अन्य स्थान में शिल प्रपद लिखते हैं कि संन्यास जीवन में भी आसक्ति हो सकती। तो संन्यासियों की संपत्ति तो ज्यादा नहीं होने चाहिए, कुछ संपत्ति बहुत बड़े धनी है, वो श्रीमद् भागवत का द्वादश स्कंध में वो वर्णन है कि इस कलयुग में त्यागी जन तो बहुत बड़े धनी होंगे, परंतु त्यागी तो स्वेच्छा से दरिद्र होने चाहिए। तो सन्यासी की संपत्ति क्या है, तो शायद एक छोटा सा कमरा में रहते हैं, और इनके कुपिन कमंडलो ऐसे ज्यादा चीज नहीं है। तो फिर भी शिल प्रपद मंतव्य कहते हैं कि उस एक सन्यासी वो कुपिन कमंडलो से आ सकते हो सकते, और वास्तव में रामानुजाचार्य का चरित्र में ऐसा था, वो कहानी है कि क्या नाम धनुर्दास एक गृहस्थ भक्त है और इनकी पत्नी से बहुत आसक्त है ऐसे देखता, फिर भी रामानुज के बहुत प्रिय शिष्य था और रामानुज के कई सन्यासी शिष्यों असंतुष्ट थे कि हमारा गुरु जो यातिराज ही है, रामानुज का एकदम यातिराज अर्थात श्रेष्ठ सन्यासी, तो हमको इतना प्यार नहीं करते जो वो धनदास जो आसक्त गृहस्थ से प्रेम करते, हम वैरागी है पूरा विरक्त है और ये तो पतित गृहस्थ हो ऐसे भावना थी कुछ सन्यासियों में। तो एक बार रामानुज ऐसे षड्यंत्र की कि एक रात जब सब सन्यासियों आश्रम में तो शयन अवस्था में थे तो एक दूसरा भक्त वहां जाकर सबके कुपिन चोरी की। तो सन्यासी के पास क्या है, कुपिन कमंडलो और कुछ नहीं है, दंड पहिवास। तो सुबह उठ के बहुत सब सन्यासी बहुत नाराज हो गए कि क्या हुआ, कोई हम सन्यासी कैसे इतना अपराध करते हो, ऐसे बहुत चिल्लाया, बहुत बड़ी बात थी। तो उसके कुछ दिन के बाद क्या हुआ, वो धनदास का अभ्यास था, इनकी सेवा थी कि वो रात का समय रामानुज का शयन करने के पहले वो रामानुज के पाद मालिश किए थे और उस समय इनकी पत्नी अब इनके घर में धनदास के आदेश से उनके पहले शयन की। तो जब वो धनदास रामानुज की पाद सेवा में थे उस समय एक भक्त आए थे रामानुज का आदेश से, गुप्त आदेश, जिसमें वो पत्नी धनदास की पत्नी ऐसे साइड पर शयन कर शयन की और उनके शरीर में वो सब अलंकार जो था आभूषण तो धीरे धीरे खुल के चोरी की। तो एक साइड से सब कुछ निकाल दिया और उस समय वो नारी तो थोड़ा ऐसे जाग गए, इसलिए वो रामानुज का आदेश से वो चोर जो था तो भाग गए। तो उसके कुछ महीने के बाद वो धनदास वापस आए थे और देखा कि वो उनकी पत्नी के शरीर में तो खाली एक साइड में आभूषण है, दूसरे साइड में नहीं। तो क्या हुआ ऐसे पूछो। तो वो नारी उनकी स्त्री बताई कि कोई आए मेरे आभूषण चोरी करने के लिए। तो इस इलाके में रामानुज की सेवा कोई दूसरे व्यक्ति नहीं है तो लगता है वो रामानुज का आदेश है वो व्यक्ति आया है। तो यदि रामानुज के सेवक है और किसी सेवक के लिए मेरे आभूषण लेना चाहते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो एक साइड से सब आभूषण ले निकाल दिया इसलिए मैं ऐसे टर्न किया था और मुझे मालूम नहीं क्यों वो व्यक्ति तो भाग गए उस समय। तो धनादास बहुत विलाप किया और पत्नी को तिरस्कार किया कि तुम क्या क्या किया, तो सब आभूषण तो रामानुज के सेवक नहीं दिए क्यों। तो अगले दिन वो सब भक्त रामानुज के सानिध्य में थे और सन्यासियों धनदास धनदास की पत्नी और रामानुज। तो धनदास से पूछे कि कुछ हुआ आपका घर में कल रात को, कुछ हुआ था क्या हुआ? और पूरा वर्णन दिया था कि मेरी पत्नी बड़ी मूर्खी है तो आपको सब आभूषण नहीं दे पाई। तो रामानुज सन्यासियों को बोले कि कुछ दिन के पहले तुम लोग से सब कोपिन चोरी हुआ और कोपिन क्या है कुछ कपड़े ही है जिसका दाम अधिक नहीं है और तुम लोग इतना नाराज होगा उससे और इस नारी से इतना किंती आभूषण तो चोरी हो गया और वे नाराज है कि सब कुछ नहीं दे पाए। तो देखो कौन आ सकते, तुम बड़े बड़े सन्यासी लोग या इस पतित गृहस्थ। तो इससे सिद्धांत है कि गृह ठाकुर बने ठाकुर सदा हरि बोले डाको। यदि आप सन्यासी है या गृहस्थ है या गृहिणी है तो आपकी आसक्ति कृष्ण के प्रति होनी चाहिए और भौतिक आसक्ति नहीं रहना चाहिए। सन्यासी के लिए ऐसी आशा है कि अनासक्त होना सरल है गृहस्थ से, क्योंकि ब्रह्मचारी और सन्यासी जीवन में गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त ये सब तो नहीं है और भौतिक चिंतन भौतिक विचार करना की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मचारी का धर्म है गुरु की सेवा करना और कुछ नहीं है और सन्यासी की सेवा वो ही है और गृहस्थ जीवन में बहुत सामाजिक विचार भी आते हैं। इसलिए गृह त्याग करना सामान्यतः हम विचार करते हैं कि गृह त्याग करना अनुकूल है भक्ति करने के लिए, परंतु औपचारिक त्याग करना कोई हेतु नहीं है भक्ति में और केवल त्याग करने से भक्ति नहीं होती है। तो मुख्य विचार है कि जो भी अवस्था में है हम होते हैं तो हमारे आसक्ति हरि गुरु और वैष्णव की सेवा में रखना चाहिए। फिर भी यही चेतावनी है तो आसक्त मत हो, वो आसक्ति जो स्त्री और पुरुष में बीच में होते हैं वो बहुत सामान्यतः वो बहुत ही दृढ़ होते हैं। तो यदि स्वामी और स्त्री दोनों पूरा तन मन धन समर्पण करते हैं गुरु और कृष्ण की सेवा में, तो वो ही आदर्शी है। हरे कृष्ण। ललित गोविंद दास, आपका उम्र क्या है? 51। पंचस ऊर्ध्वं वनं व्रजेत। इस आपको मालूम है इस वचन का क्या अर्थ है? श्रील प्रभुपाद कई बार लिखते इनके पुस्तक में, पंचस ऊर्ध्वं 50 साल उम्र पा करके वनं व्रजेत, वन जाना है, वृंदावन अर्थात गृह त्याग करने चाहिए। जैसे ये महायोगी जो अभी महायोगी जैसे नहीं बैठे, महायोगी कृष्णदास दुबई में थे और अभी घर पर बंद, तो निवृत्त होने के पश्चात घर त्याग किया और अभी फुल टाइम सेवा गिरिधारी की करते हैं। ऐसे होना चाहिए। और कुछ वानप्रस्थ भक्त भी है, राधा राध्या निवृत्त हो गया तो अभी पत्नी के साथ फुल टाइम सेवा करते हैं। तो जितने जल्दी संभव हो आपके सब सांसारिक कर्तव्यों पूर्ण करो और फुल टाइम सेवा कीजिए। ये सब के लिए आदेश है। वो पिछले व्यास पूजा में भी बोला, ऐसे पिछले एक साल डेढ़ साल के पहले, जिनके वायस इतना हो गया तो और संसार में रहने का जरूरत नहीं है। पंचस ऊर्ध्वं वनं व्रजेत, आ जाओ फुल टाइम सेवा करो। कठोर विचार ही है। श्रील प्रभुपाद स्वयं बोले कि मैं जब एक्चुअली श्रील प्रभुपाद तो उस समय वानप्रस्थ जैसे थे, तो फिर भी इनके गुरु दो तीन बार स्वप्न में प्रभुपाद को आदेश दे संन्यास ग्रहण करो। और प्रभुपाद बोले कि नहीं, ऐसा सोचो कि नहीं हो, बहुत अप्रिय वचन यही है, अच्छा नहीं लगते थे। तो फिर भी इनके एक गुरु भाई जबरदस्त से प्रभुपाद को संन्यास दिए थे, संन्यास ग्रहण करो। और श्रील प्रभुपाद ऐसे लगे कि जो गुरुदेव मुझे स्वप्नोदेश जो देते हैं तो मेरे गुरु भाई भी देते हैं, तो मुझे कोई जगह जाना नहीं है। तो ग्रहण करना पड़ेगा। और ये सब जवान मेरे तरफ ऐसे देखते रहते, हम यहां आया कीर्तन के लिए नाचना प्रसाद लेकिन त्याग, हाँ त्याग करना पड़ेगा। आपका शरीर, आपका फैशन पैंट सूट वो सब घर पत्नी देश मेरा भारत महान सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। मृत्यु सर्वहरश्चा हम, मृत्यु के द्वारा भगवान सब कुछ आपसे लेते हैं। तो उसके पहले यदि आप स्वेच्छा से सब कुछ त्याग करेंगे भगवान की सेवा करने के लिए, तो उस प्रकार आप भवबंधन से मुक्त होंगे। नहीं तो मृत्यु सर्वहरश्चा हम, उस प्रकार आगे आगे त्याग करना है तो आप दूसरे प्रकार का भवबंधन में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे विचार किसी है, ये मेरा राय नहीं है साक्षी है। तो इसलिए ज्यादातर लोग जो भागवत कथा सुनने जाते हैं तो केवल लीला सुनते हैं। तो ऐसा विचार जो भागवत में है तो ऐसा सुनने के लिए नहीं जाते। और वो सब वक्ता कहते हुए व्यास जो बोलते हैं तो उस प्रकार नहीं बोलते, क्योंकि वे भी वो ऐसे आसक्त गृह में दी ही है। और भगवत कथा बोलते हैं जिससे वे काफी धन मिलेंगे संसार चलाने के लिए। हरे कृष्ण। तो यदि आप गृहस्थ हो तो ठीक है, आदर्श गृहस्थ हो जाओ। हम गृहस्थ आश्रम की विरुद्ध नहीं है, परंतु मन में यही विचार रखिए पंचसौर्ध्वं वनं व्रजेत। हरे कृष्ण। All right. Hare Krishna.